fjerne frøers kvækken, gør skalle når varm, og i dæmpet slag af bækken til vejen stille sang. Men når sangen er for stomme, vil vi høre end en klang, lys og klar fra himmelrummet. Det er lærkens aftensang. Fra i morgesinden gryde, har den jublet glæden ud, og sin himmelflugt fornye med endnu en tak til Gud. Tak for dagen, som er omme, for en lang og dejlig dag. Tak for dagen, som skal komme, og for dem, der ligger bag i det høje lyse fjerne, møder sangen mild og klar med den første aftenstjerne, som et kærligt smil til svar. Høje lyse fjerne, møder sangen mild og klar med den første aftenstjerne, som et kærligt smil til svar.